πάρε πάσα, δώσε πάσα στην εξέδρα τα γκασκόλ. Δώσε πάσα, πάρε πάσα κι όλοι τώρα φωνάζουν γκολ. Πάρε πάσα, δώσε πάσα στην εξέδρα